jest naprawdę duża wygrana Światowej Loterii. Mike Oldfield obchodzi dziś 70. urodziny, zaś dzwony rurowe liczą sobie już pół wieku, no bo tę sławną płytę wydano w roku 1973. Było wiele wznowień, były kontynuacje. W tym roku zapowiadane jest kolejne wydanie dzwonów rurowych na 50-lecie. No i gdy tylko dotrze do mnie to wydanie, z pewnością trafi także do dymu na wodzie. Nieco skromniejszą, bo tylko 40-letnią historię ma album zespołu Rush, Signals. Dziewiąty album studyjny Rush, Signals, został wydany w 1982 roku. Kanadyjski zespół miał już wtedy znaczącą pozycję na rynku muzycznym po wcześniejszym sukcesie płyty Moving Pictures i udanej światowej trasie koncertowej. Sygnały nie osiągnęły takiego sukcesu, no ale też pozycji grupy nie zrujnowały, choć nie wszystkim podobała się rosnąca rola syntezatorów w muzyce wcześniej. Zdecydowanie gitarowego zespołu Rush. Jak na 40-letnią płytę z ogonkiem, to przyznają Państwo, brzmi to całkiem solidnie. Tę nową edycję Signals, której dziś słuchamy, przygotowano z okazji 40-lecia pierwszego wydania. Z przyczyn technicznych, pewnie pandemicznych, nieco to się opóźniło. No i mamy o rok później płytę niż 40 lat, ale większej różnicy to nie czyni. Muzyka jest w końcu najważniejsza. Minus 47 and counting. This is Trouble 1 control. Lay down. 40 seconds, Columbia now 39 nautical miles south of good, 42 nautical miles downrange. Program trzeci, a w nim audycja muzyczna Dym na wodzie, a w tej audycji wokalistka z Norwegii Rebecca Bakken. To the edge of town, go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires, and man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. Red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams it took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Don't have no money, he'll get you some. You don't have no car, he gets you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. See him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You see him in your head on the TV screen, and hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a goon. By his red right hand. His red right hand. His red right hand. Mm. Jesteśmy znów w świecie piosenek z drugiej ręki, czyli coverów. Poznali Państwo z pewnością kompozycję Nicka Cave'a. Po audycji z ubiegłego tygodnia dostałem kilka ciepłych listów w sprawie występu Rebeki Bakken. No i płyta raz jeszcze zagości w audycji. Rebeka Bakken to norweska wokalistka i najnowsza płyta nosi charakterystyczny, no taki znamienny tytuł Always on my mind, zawsze w mojej pamięci, w mojej głowie. Na tym albumie starannie wybrane utwory innych artystów i skandynawski minimalizm muzyczny. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you try to say to me and how you suffered for your sanity. And how you try to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of China blue, colors changing hue. Morning fields of amber rain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, how you suffered for sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. For they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you instantly, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know forfeit for your sanity. How you try to set them free, they would not listen. They're not listening still. Perhaps they never will. Rebecca Bakken z nowego albumu Always on My Mind. No dzięki takim nagraniom, takim płytom możemy sobie przypomnieć takie wspaniałe piosenki sprzed lat. Vincent to kompozycja Dona McLeana. On też był wykonawcą tej piosenki. Przebój, duży przebój z lat 70. No a obecnie ten utwór jest codziennie odtwarzany w Muzeum Van Gogha w Amsterdamie. Program trzeci, audycja Dym na wodzie i wracamy raz jeszcze do wykonawcy, którego usłyszeli Państwo tydzień temu. Chodzi o nowe wydanie albumu Dead Wing zespołu Porcupine Tree. Oryginalny album z 2005 roku. W tym roku ukazało się nowe wydanie płyty Dead Wing. Trzykompaktowa wersja zawiera oryginalny album i liczne bonusy. Utwory z wydań amerykańskich i japońskich oraz wersję demo. Every time you look, a summer it was all gone. Now she's moved on. She called you every other day. So savor it, it's all gone. Now she's moved on. She's moving. Porcupine Tree. To nagranie nosi jeszcze tytuł Glass Arm Jam, ale potem z tego wspólnego muzycznego jamowania powstała, jak wiadomo, bardzo udana piosenka. Ciekawe nowe wydanie albumu Deadwing z 2005 roku, albumu, który przebił wtedy popularnością wcześniejsze wydawnictwa zespołu. No, największą atrakcją całego zestawu są jednak nie te bonusy i wersje demo, tylko zremasterowana wersja podstawowa albumu. Piękna płyta Porcupine Tree z 2005 roku, Dead Wing. Nasze spotkanie zakończy muzyka zespołu King Crimson. Na nowe nagrania chyba już nie można za bardzo. Wielokrotnie zaskakiwał swoich fanów. Póki co udostępnia nagrania archiwalne i takim właśnie nagraniem audycję zakończymy. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.